أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي صدق علينا بصيره وبعيره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. مقی اللہ پاک جنات و بیانوں کو جو ان لهم جنات تجری من تحت الانہار او یہ جنات دے پرا اول سے ودہ بیان شو چو تجری من تحت الانہار غیر صفت جنات و دادا چدا با غنا دا جنتنا یہ کیفیت بتائیں گی بھی حالات بتائیں گی. کلما رزقو منہا من ثمرت رزقا دا رزقا دا رزقو جی پرا فدید مفول کی واقع دا كلما رزقوا رزقا منها من ثمرة حال دادا بيان دي اوصاف دادا شهر واري شدوي جنتيان سا نكا ان لهم جنات تجري دا لهم زمير الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي تدا زمير وزيرو آدار رزقو کم آغا مومنان شاگو آمال صالحا کری ہر واری چیر دوی تر ریس کن یو مرزوق چدا مرزوق مقتدی ان اوی ابتدار غلی منها دیدن جناتنا تصفیر کئی اوت عمون رزقو تصفیر شم دیتا تو آمیل کئی شئید او دا طعام ایده بدعا او نشعا پیدش نیچا نئی من تلکل جنات ایده دی جنات نئی خود دا جنات چکم بغول دی اگر که چکلا تام او خراک وقتی دی نباغ پر خنواگی که دی بلکه عادت دادم چه خراک آدمی وون اکی دی لگه دکا رسم آبادی ای چکرا دی رزق و شئی اوہ رزق مقتد ان اوہ ابتدار غلی دیدن جناتنا جا پا حال دی کون دیدن رزقی چا اوہ پت اوی من سمرتن دیدن میوینا میوینا مراد اوہ خاصا میوان چکم ایوانا وی لکا انگور شو کجوری شو وغیرہ وغیرہ انار شو خیال کوئی دا اول منها اتاستكم ذكر شو دا دي مرزوقنا حال مقدم شو كلما رزقوا مرزوقا وده مرزوق تخلقون حال كونه قائنا منها مبتدئا منها مبتدئا منها يا دار كم مرزوق تا شاغكيز مبتدئا كم زمير ده اوے مبتدی ان کی زمین نہ دیا ورستو من سمرتن حال دا لگا دا من سمرتن دا مخی دی حال زمین نہ چی حال کم دیا دیتا احوال متداخل آئی مراد ہے چی دام پا حال کی گوئے داخل او ساسو من حال دا ہم ابتدا دی پردہ او من سمرتن دا ملن دے ابتدا دے پر نکاح چاہیے خوراک بتا دے بغل نہ جا نہ بغل کے چکر دے بتا رسی آمین سمجھتے بھی دے ملے نہ بے اور ملے کی اگر چیزل کا بیان درا کہ نہ بے دے ملے نہ خدا یا ستائی کہ خوراک بتا نہ بے نہ لکی بتا دے اگر نہ بے جزی نہ کی نوه خو کلی ده میوه دا میوه چو پره که خاصه مشخصه نهی معینه نهی اگه بنای افعال جزئیه نوه جزئیه زید عمر بکر دا ټول انسان دی پر جزئیات او جزئیات نه کته نظر کا په انسان زبر وکړي انسان خو یو خو کلی ده انسان یو مفهوم کلی ده هغه بنای زر نه وکړي زر په جزئیاتو باندې وکړي خوراک سیری جزئی ده دا په جزئی باندې وکړي خو نوه دې کړه خلی چې اصل کې ما بال کې دا دی رسی دایای هذا الذي رزقنا من قبل هذا في اعتبار نوعيت سرا رزق دلتا هم ده نوع خلي او دلتا یو عام دي رزق قانون ده او قانون بني جو کم اعتراض دي کیوی ستا سامي خلي پر دي دعا حرف جر متحده المعنى دعا حرف جر متحده المعنى اغا په یو متعلق پرې تعلق نلی نو دلته من اول دا ابتدا دی پره ده حرف جر ده وروسته من ثمرتن کې بیا من ده دا حرف جر ده دا ابتدا دی پره ده دا دواړه حرف جر دي او متحده المعنا دي او متعلق چه یا هغه روزي کو ځکه چې اثر خو فعل ده که نه په عمل کې روزي کو من حال اگر کہ حال بولا زمین نہ بھی کرے اور جا یہ با جواب تک سکے جا جواب دا کریم ختم گئی چار قانون اصل خبر ادا دا تا سب دا یاد ہی ہے نا سرزنی وغیرہ کی تبلو کی خرشیر کی جاستا کہ قواعد عربیت چول زمین دی قواعد عربیت کسی نہیں دی دا خو ته به تلر سره معلوم شي چې دوی کلام عرب عرب عربا والا تلاش کړی ده قرآن یې تلاش کړی ده حدیث هغه حدیث چې هغه مروي بعین الفاظ النبي صلی الله علیه وسلم او کوم حدیث چې هغه کې نقل بالمعنا وي رج هغې عربیت قابل اعتبار نه وي ده او خو ما ورته عربیت جوړ کړو اوس تاسو ګورئ دا قانون ځکه ختم کوي چدایائی چدا متعلق تا دا خرد جرزا دا خرد جرزا خبر تا خیال کوئی دا دولا یو متعلق پر ندی متعلق بلی دا متعلق چو مخ کی جیسا قید نو نجی تعلق چلالو دا مطلق سر لالو جیسا قید نو اول سمت او سکلا کل ما رزقو منها منها چو سر ولگیدو بدا مقید من حاصل رزقو منها خبرش لدي جنت لا منها كي لقد من عتمة الدنيا من عتمة مثلا دار علوم دا دار غبيلة هذا كان جيدة علوم لو تفكار بلي مكيد شكرا شكرا دعوة فنما تلقوا ندام مطلقوا وتديد تعالوا ورسوا ندخوا أغار رزقنا دا خو اوس مقاعد رزق کوي دې سره مقاعد دې تعلق مقاعد سره نو دا خو ارزي کوي بینه دا خو هر ځای دا وګړي کوي بدا جواب کو کا چا اول سره متعلق کوي دا مطلب چې په دا تعلق غو دا خو مقاعد شو کلو ختم شو لاندا خبره دا ده چې قواعد یا رجع کوم ځای کې ظاہراً قرآن پاک نہ یہ غیر رد معلومی کی بس رہ جب دا قانون غلط کر لیش قرآن تو بنا نہیں ہے کہ قرآن غلط حدیث غلط تھا نا دا دیتا تبو اور تلاش کی قرآن انتہا نہ لکڑی قانون یہ غلط دل گئے کبھوش یا دوائی تو دا قانون اگا اکتری لکڑی ٹھیک ہے بہرحال كل ما رزقوا حرواري تجذبوا شيء من تلك الجنات من ثمرتين رزقا يوم رزق لقالوا ديئي هذا الذي رزقنا من قبله داكم لكم أخرى داكم تحذيذا الذي رزقنا من قبله لا هذا مبتدا الذي رزقنا من قبله دا موصول سلسلة دا خبر دا اوز کلا چه گوئی چه هادا دا نو اخوتاو خدا کنا انگورو مثلا اوز رسا بل شایرانو اغا شایتا عزیتا تیتا هادا الذي دا اغا شایا رزقنا من قبلو اغا شای خوتاو خدا هدن دا واکیدا یو جزید بل جزینا دا دلت المبارینی على كلامك أشياء يجب ده تخطى على شيء زيد عمر زيد عمر نشي بيه الشيء لكم متبايرين زيد جداس خاصة لي عمر جداس خاصة لي عمر تخوى اتخاذ المتغيرين فينا حمل التأقل بعثر نخوى آخر من الوجود ده السلوكي خمسة عيس اتخاذ المتغيرين دا اتحاد متغيرنا دا في نحل من التأقل تصورك جداجي اتحاد ذلك بعصب نخ آخر من الوجود وصلبان يأي تابران كنه فيدي نارب حقيقتنا إلا فيه فيدي خدير كم صلبان فيه قصاص صلبان فيه جداوك تنجي جوش سكرانا خبرنا دا دا مثلا زيد عمر دا بكر تاسو ټول ناشته کې اوس وویل زید قائد څلګو زید قائد دا کوی اراضې انتظامیه ده یو اراضې انتظامیه ده که اسفل او ابيض او احمر دا اراضې انتظامیه قائد قائم دا اراضې انتظامیه اوس څلګو به حسب نحل من التعقل تصور کې زید مفهوم جدا ده او دې قائد مفهوم جدا ده مغایرت نه ده واتحادي بجرى بحسب نخ آخر من الوجود ووجود يوسف وصار صحيح كنا خزيت شو أقايدين كون ده أما توقع ويو قايدين ده غادا كنا بل تخلص فيجن اتحاد المتقايدين بنحل من التأقل لا اتحاد بكم شكي بحسب نخ آخر من الوجود وقالت لك زيد عمر عمركم ده لا ده زيكم ده لقد واجد جواهر نبي يو جوهر بل جوهر سرى متبعين عمل لنبي مقصود ده ده كتيهيك هذا الذي ذكر من قبله لو أخو يقول لي ده ده كلا شيء ده كده عيني هذا الشيء ده قلاتي فجيه صال ورجله لمفصل رحمة الله عليه تقديد مزافكم تبعوا بسي أي مثل الذي هذا الذي أي مثل الذي لما أغادي الذين تعبيد لما هو معافي تأسريك لي لك الذي لديهم واضحكم الذي لديهم دير واضحكم ما هو الذي القرآن كده أغنى مكي مثل مقدركم داما حضراتكم تام تبيع حذركم داما مثل الذي عيني ما غنبا مهما سلفي لك تويت زيد عمر سابلكم برابر قريب قريب مثل الذي دايبي دوروه ايجان خلقات امام فقالي كتبا قصانو وصل الشيط سر اخيرا فريمانه في الذي مصاني بي تاريخي هو لا يوجد فيش هذا فيش لا بلورون أو ينتقل يقول يقول إن أجي أقام أروه وأذنا أشوف أنا وبين دمرة نفسي اللي تلاقون الفرقه ولا وليس مشان في الدنيا فما أخبرنا وبين إذا ما هو بكل كلا لا روك إبارز ويا جيري دمرة أصلا إذا خلوك ولا إذا خسرنا نقول نقول لا في كده ما مثل مثل تقديمي دا ویلی دکات جزیاتو کی اگه که عینیت خونهی که عینی اغا شایدن رزقنا من قبلو ای قبلو فی الجنتی بخی دینا پا جنت کیم قوستا سا گوری کل ما رزقو حلت دا ذکر دا منها من تلک الجنات من سمرت رزقن لکل ما رزقو کی هر وار لیکن خو اغا ابتداء الخراق ده جنتیان جنت تلاش اول خراق جوزه پیشتی دی اغا کی بیتر انگی شهاز الذي رزقنا من قبل بیده که چه کل ما خود ظرفتا جو روزی کدی پرا یعنی سمنا روزی کو منها في كل مرة من المرات في كل وقت من الأوقات كلما ده ظرف ظرفيات من ذلك قلت أغا أول ابتداء تكلا خراق شيء كي أغنى مخي خراق لو في هذا الذي ذكر من الله ده غير جواهم ده غدا تداب كليت دام فأكثرت مخمولين يعني سيرا أول وارنا واكا او قدلتا بدا قید لقدن خدارت قید لکنن اي قبله في الجنة دا خو مفسر ولا قولو ولکا مفسر تفسيرنا كلام ذات كي يعني دا خو الدنيا كي بيخلو تكون دنان نتاتيشو عاني كي كنن عاني كي نبيع دنيا تشميني خود اجلاء عموم مراد ندا لکه چه خبره پدیگه که کل ما رزقو من تلق الجنات او رسته که جده هاد الذي رزقنا من قبله که جناتو که خبره سا لطلت بودار کل ای قبله فی الجنت ای قبله فی الجنت مخی جنا پا جنت کی او وجه همزه های که وسته تقل یای دا قبله فی الجنت کم قید چه ولی گولو فهذا الذي رزقنا من قبله أي قبله في الجنة دازل ولقوله لتشابه استبارها لوجه تشابه لوجه جنتنا كنوجه جنة داتول يوم السلام برابر دي مقصود هذا كمفسر أغاقا قول ردكو كتوك دايائي كنا دا أصل كي عان دا الدنيا وقت دوم السلام من الجنات هي كي خبره ده قرآن كي كم جنات ذكر دي ما قبل أغير برده صفتة أمر آدم لتشابه استماره قل دعوة مباجر تي سوى أتوبه متشابه كان كوي رسل لكو شديد به فدي رزق سر جي او لا مذي مجونة سيادة لجمع لقطع سدائي تبيع بيع بيعو جاء يجيء زيء المجرسي لك قيل بيع قيل بيع يقيل جيءو لا أتتسسهم به لا زمير رزق رجيدا جيءو بالرزق متشابها لا نتاسليكم فإنه في رزق الجنة أظهروا دا يو بلسرة كم تشبولا قصرتك دا فأغي مرزوك دي جنت كي أظهر دا أو دي دنيا أو دي دا سي قراء أظهر ندا أو قطعي جي ولينا أظهر دا أمونا كي برتدي تقوري دا عام دي اوكرو دي آده تا عام روان شلو تي تي دا غو پسان دي دي دا مراد خونه دا کنه دا دلته خو کل جدید لذیذ خبره ده ملایک ورته وایي چې اخرا رنګ خو دې آن ده خوند یې د انار ده رنګ یې انار ده خوند یې آن ده دا عجیبه خبره ده د دنیا کې خلک قسمه قسم په تلذذاتو کې لګیي من الشعناء دعوته لكم أتباق لنا فخونك أغطي أي ستوان جولك خيو نوع عجباك كسم سر جولك أغطى غير سر جولك غير سر جولك سر كيشو تخلق سر خلق مولك وزا خوراک ده خوراک خیلی که خلق تاجید که واجیو اگه خیلی که سکه ایسی در کن ایسی ریو ایسی خیلی که آچه شروع که به تهمم نبود گنج خدا بود مغد پاقی که چرگی وی پاقی که علیه وی پاقی که پلوونه و پاقی که پلوده وی ما ته نمی نرسیم شما سران پاقی که انار و پاقی که انگوران و تولو خلی خلی خلی بند کری پاس نفت نراش لکه دسترخوان نی اپو آچه پتی آیو پیر بگن انجان خلی که ایچه پیران تکم در آقا تا غیب علمی علی عزیز میرا غیب به سید دوتا کو وقت دا دیو تا خطول ایو تا پتر انور بین جاتا بیر آقا جای خفا آقا تو برا لما با پلاو کیز نیستی ما تو بی دوتا دا غلط خبر دار دا پا دی نفتو گی چیزی پلاو لازی وقت استا دا بدا پا سنو چکی کبوش نو خبر دارد چی دا خوی او کسن تا الله پاک قادر مطلق تا صورت یو شیدا او رنگ بدل دی او دا دنیا سره سره صورت کی چه تصابوی دا ویلی لکا چه رغبت معلوف تا کی گی معلوس تا کی گی چه تا انسیت سره نی قلفت سره نی تا سره دی اغیر صورت کی دل نی اغیر تا میلان نکی دکا دلتا کبونش دنیاوی نمانی سره اسما دی او سره دی اغیر صورتی ندی حقایق نشتا چه اغا لذت اغا خون چه در جنت پا ممی کدن در که تیونو که لیه که چه جنت جنت اول در زمکی نچه کم خلاصایی اغا بیون تجربه کهی تو اول زمکی زمکا بچانی حجی وانی خبر نه تا سبا حدیث که بینش در عبو ارتبیر که او چه زمکا چان کی در خطورا خورا دکن نه نه دی خورو که دی زمکی چه کم دی انعما و مبادی اگه که دا کم نعمتون جوری گی ورنا دیکی دا کوتون علا چولی گی اللہ از خب پایی گی اب اونا بلکل ممتاز کی اب دیر انتہائی قیمتی اب اور سویر کی سوی پارا دیر پارا چه دنیا کے دیر ظاہرین ظاہران اگو دنیا نعمتون نہیں خوردی بلکہ کوت لعبود من اگو گزارا کری نا اگو تا دی آخرت دی نعمتون و فوقیت سفت علی اوی تو خودنه که بود اگه داخت خوند لگی نقضه پا گورده اوی چه داده طول و لحمتون دی دنیا خلاصان چورده خوند نوسته کنی چه تاستا به دی جنت نعمتون رو فوقیت معلوم شی تفضل معلوم شی دی جنت میوی جنت نعمتون رو سمرا فوقی سمرا اگه که فوقیت تا سمرا اگه تفضل نو اللہ پاک دارا جنت کی چکمی بھی دا قبل اس لزمی بھی لیتا دا تشابہ استعمار ہے او دا تشابہ استعمار ہے تا چیز یایی تی جنت تا جنت کی دلائی لیتا تیز دا تشابہ استعمار ہے دا چیز تا قید والا بولو چیز سل جنتی بیرس تیز دا تشابہ استعمار سل جنتی دی جنتی نا قرآن دلیل دا و اتوبیه متشابہ بیقرینتی و اتوبه و کرنه دی دیکھا و سرا ترسل و جیتا فدیرین سرا متشابه ها و دست حال که شیو بل سرا بی تشابوی سن جو تشابوی یشبه بعضه بعضا لونا و یختلف طعما مشابه بوی یو بعض دی بعض سرا فرن که و مختلف بوی فیتبار دی خند سرا لکا ملائک ورطوی سلالا رنگ مغدا خوند بدل دا اخرى مغشن دا بدل دا ولهم فيها دبل صفت دا دو جنتان دا برم فده جنت که ازواج ببیانی من الحور دا حورنا دا حور کمناکن سنوالای دی یعنی دا سرگ دا خیستای سن دیر سنی اطور دیر سوری دناکی تاسو گولای کنم چو کم سیتا اللہ حسن کرید اگه دا سرگو سین سینی او توری غیر توری بلور اگا انسان تا ارچا اقل یو زوگ تا جمال پا اعتبار ذات سری حسن پا اعتبار غیر سری دکا اللہ پاک تا جمیل ویشی اللہ جمیل یحب الجمال او حسن ارچا تا جدا جدا جدا جدا بدرنگی ويتبقى سي بلتر وبلند ولهم فيها أزواج من حوري وغيرها وغيرها المراد نساء الدنيا لدنيا بجاني بهم تاسرائي عوضا بجاني مطهرة دبرير تأكل شيء من حيض بحيضنا مراد تسر مهورنا وكل قصر حرق قلنا تكون شيء عيدا لقد تفاسيك من الحيض والغاية والنخامة والبزاك غاية لا يقندا خيلا جنب كي جانب او جسمات جانب كي او كا بقولو كي تقنجيز كي لنا لأخو جنب تا ترب تتب سيا جيز كي هم لقن ملي وجه صدر اخي وجه دادا بوي دا جنب كمي وجهت نجي دا طول عمدادي لیکن فضلانش آ دنیا خورا کنه نعمتنا لیکن تو عمده یا و تو پکی فضلانش عمده تیب حکمان که تبونه که کم تقسیم دار آقا تقسیم شی بدن که او فضلان آلان لپده بلی لرینده بدن صفحه پر او کده فضلان و روطل اینا بلده انسان مرد ور با بنده جنان که نکش شاید گوگشو از حیات دنیا دست که خدای که دا بند کر و کلو اینا بسای چا دی دنیا زندگی اللہ سانی دا ختم نیش آنتا زمان سرد کم معمولی فضلائی کنن اول خودی که ایغا کن اگا پا خلو سرون معمولی خلائی تکلی دی نجی جنر که غم سانا کن جنر که غم لسا دوزف که خوشی نش دنیا مخلوط دا میری که خواستی که تا جنب دریاد کی و غمونه جزخ نه حقی نه توسط نمراد داره که من الغایه که دین هم پاکی او تکن اغال نخماد بلغم و باسه دان هم پاکی تکی هر شنه تکن لها پاکی پس مثلا دنیا چه زندگی دار کپنی توری دی بحار دار بیا خزان مقصود آره که داره خلق عشق مجازی کی موصول ای عشق های قض پا یه رنگی بود عشق های قض پا یه رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود عاقبت شرم بود سجده نگوره ولی واخر ده خیلی ده لیکن تکل اپاقی عمر شل کالا پیدیر کالا پیش بیا دلتن سرگی که گلدی، دلتن گلدی، دلتن گلد رو دی پیزو ایسی درمخوانواره اون که پیزو نشکی گلد دلتا پویتی تک بورتا او گوری دلتا یو دی جلسا و بولارو، حالتا یو لیوانای او اقا لیوانای علیاز و بلد چه تا او گوری کنم چه چا با اولی دو کنم، ما با تلگیر دو با تجرب رو خراب شو دا پیزو دا طول گم دا وطن پا دا بخ نداسه دا خو طول دی یو خوصی خدا داد دا اخو بلبل نیدی لیکن اصرا دی بیان تزاین خو کئی کنن زان صفحی کئی که زان صفحی نیدی اخو طول دی سوری دی بیان خراب شد ندهی آئی چه اصل که اغا دی بیانی چه اغا دی هر کسم آئیمنا اپاگی و کل قذرین و دی هر شدن چه اغا نساو که بد گرشی اغا ندا پاکی دی وهو فيها خالدون آدئي بفده جنتنك خالدون ما تسونا أبدا همشا بالزن كونكي لا يفنون ولا يخرجون دنيا تخو الله فاك زعام إلى قيت كل من عليها فان كل من عليها فان أصل كي ذا خلود ولا نظر دا مقصد طویل مانا دا آدل تا تا سا ایده خبر اظهار کرده دا تا اصل که دا اصل صبات طویل دا طویل المدت داما او لم یدون کپوی نوی چکا تلافظ مدکو داما او لم یدون یو شای ډېر مانه ثابت ده خو اخر فنتي به طور مثال مونږ وایو چې اسمانونه دي خو دا خبر ده چې کوم وخت نه ده پیدا دي پلان کوم نه په ضرورو کلونه تېرېږي مغه اسمان ده مغه ځمکه ده لیکن خدای تېرېږي اذا السماء انشقت اسمان بتيجي لذا كل من على افعال لكم ذكروا بدلاً اسمان بلين اجابه خطن هيا ايت كيمت كزمه كشتا وغدا ندي اغا نور دي فارال حديثة كو بيتا سير شاء الله بيان عارسي غرز دادا دغا اسمان وزمه كي خالد دي او دايم ندي كلا انتهاء له لا لا ختم كيري على السنة وده فيه جاسمنا خرق وانتهام قبلين كيري كيجي بون لا ما يبدي تتاسي اي خيال قوي تاكي لا جولا نكن اخو دي دي باري تدار رد قي لمن يبتاس القرآن سا حديثة تبديل كي اخو ايقا جاسمنا خرق وانتهام قبلين فلا صفاء ومزر ده حسن خبره ده فجلسه ما كسل ابدا جيرانو ديجي فرق جو خلود هذا رجعي فمقت الشهيد منين مراد هذا جتاتا الله فاق باغ ديركو خيصة ببياني ديركي ملي داي ديركي خطاتا ويأيتي بس قدير رمضان يتريدش يو قالب تريده بوش مرادر منزل اي جانان في امن و عيش كم هر دم مرادر منزل اي جانان في امن و عيش كم هر دم جرس فرياد امي جارب كي بربنده ده محمل ها فهي اي جي محبوب کو ایکور کی بماتا سا امن و سا رامی علا تے چلی بجیدی علا چلی پر وزی وزی وزی تنگ تنگ تنگ جرس اصل ای گوگرو تا اگا آوازونه کئی بر بنده ده محمل ها کم شاید خمال قوی تا سزا سرائی او رای وزای وزای وزای نخده لوی بسرک نکو زیر ایرکو کنه نا لا یفنون تتوا بشه زم دی همه شه بزم دیم خو قوسی جبار که هر رو بانیالو تو ایجا وزای نبتکو نوچه نا ولا يخرجون ولا يخرجون لذي يستيهم نرشي يخرجون ماهي مجنة سبعي ولا يخرجون ولا يخرجون نوزي هل يغنى لفا سبقون ورد ملودي ببيان ورد ملودي أزواج ومطهرة تردي لغا فلا كروزي وكسوك يباتي بزر نخرجنا سبقون نوزي ما نتوق زرورنا ما دیر کلی دی زمان او باسم بل سو دی چه تسلیم بسی پیجا نوڑے لوی بسرک سو ذکر آلون خیال کوئی ونزلا ردن لقول الیهودی لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قوله تعالی وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يخلق ذبابا ولا بيت ولا وأي يسلب من ذبابه لا يتركه منه شيئا دو فالطالب ولا مسجد غوري يهدى آيات هذا بلن تركي لما ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت دا بالذباب أنا قولا دا عين عطف على ماذا دا عنكبوت بالذباب عطف دا هل كنت بيانك على مثال خوزو باب سلام او داز کم مثال علتا بیان دم جو بل مثال دا عنقبوت کی اغاز درد کی دا بیان دم تو کم اصلیل عنقبوت وشان دے غانی کور سمنا مثل اللذی نتخذو من دون اللہ کم اصلیل عنقبوت اتخذ البیت انا اوانا البیت لبیت عنقبوت خوز گولا بطان و سرا عبادت کول اغونا امن طلب اول اغونا تا اخفردار حفظت متلده کول چیزا امن کشم کم وقتا غانی کو کی چیتا منده غانی کو تا خوشا پکای رو که ختم شد خیر غانی کو لغنی مزدودی تو کسی نخم یلو آدو کسی اثر خونشتا بارال دا اللہ پاک دیدی پر بین کردن چی تاسو دی اغی بوتانو عبادت چه کوئی انتهای پا خطه ایتی دا چا تا حفظت او چا لگرانی چا نظمنش نشی پر بوئی دا قبل دا عبادت لگی او دلتا یلوی غد اعتراض ورده کی کتا سا غد اخیال آری لده یای چما اراد اللہ دیدی که حاضر اخیادی خصیص دید سیر لکری علی سلام فذکر لگر اشیاء و خصیصا و سلام لده ایتا دل شو ان الله لا رست ما بعد لا يستحي حتى الخبر اصفال هذا خبر دخل كوي تدا كوميدي قول ده خدا ان الله لا يستحي الف بقاه قوم جاي دا زباب ذكر دا او قوم جاي دا عنكبوت ذكر دا اغي بسي دا بقارو فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها فيه متبادلة خبر من شاد اعتراض أغلى وكما من شاد اعتراض أغلى فقال السيدة فكاروكا كبنش أغلى جواب دادا تأثر كي ضيب دا يلو تأغلى دا پیغمبر یای چه دا معجز کتاب دا خدای کلام دا کلکل خدای کلام دا معجز دا آده که غانی ذکر دی مچان تا که ذکر دی خدای ذات اگه تا گورا او مچانو تا گورا او غانو تا گورا خدای شان دیر بارا تر دا تقا پا قل کتاب که غانی ذکر دی خویا مچان دی ندا سوال پا حقیقت کی دی قرآن پا اعجاز بنیو نبی گئی داوان کبوت ذکر کول زباب ذکر کول دی دا خبر اول کری حل تکی دی دا خبر کری تلتان کبوت ذکر دا زباب ذکر دا اثر جو موجز کتاب او دل تا چتا سا ذکر شو تی ان کنتو فی ریبی مما مم نزلنا فاتو دی سورت امی مستی ودو شعبا اکم من دون اللہ جس ہمرا اعجاز سے بتالو کنا جو قرآن موجز کتاب صحیح نا او چھتا قرآن موجز دا تجر جب اعتراض دیکھ چھ ختم گئے موجز آگا قرآنی بکی دیکھ کوئی حال سر مادا دی اعتراض جو رکا چھ خانی بکی دیکھ سباب دیکھ آگے جواب دادا چھ اصل کے گوڑ اکشال کوئی مثال ہمیشہ دے پر زیغیم و ماسلت دا دے ممثل لہودی پر اگر سر برابر پکار ممثل بیان کون کر اگر سر خدای کی عظمت و حسد پر حاصل نہیں بلکہ اگر کمال انتہائی فتحت و بلغت کی کہ مقام مطابق یہ مثال پیش کی ممثل لہو سر عبر کو برابر ہی نہیں ہے یعنی زبادست مثالی میرے بلکل تابک النال بالنال دست برابر نہیں ہے انہوں غرض دارا دا اصل کی دی مداد اعتراض کیا دی اعجاز بنی اعتراض کولو کہ فاعت دی صورتی میں سے دا قرآن موجز ندا وہی چھ موجز ندا خدا جور کئی کنا وقالی چھ خدا علوی دا خدا علوی دا پیکتا خطا سے غالی من اعتراض کوئی خم چالو اعتراض کوئی خود بود تی پر مثال دا بود خود غالی نام بد کر دا غالی کو خروش تا تیر و تی بود خود پوتا چھ تیر و چتنے کے سانگش تا خود بطانو دے پر ایسا سال دا اللہ ذات اگر سے اخوانو مسئلت دا جتے اچالا لوئی ذات دا اگر غاری بطان تنید کپنش نزیو جنن دا خبرہ پا خود جائے گا دے دا تک برا برا دا جو دا خبرہ او دا جائے بکوئی انشاءاللہ